Поўначы краіны у горадзе Паран-Шынар, ахвярамі якога сталі як найменей 37 чалавек. Выбух адбыўся ў часе перадвыбарчага мітынгу «Бальшыня ахвяраў» прыхільнікі апазіцыйнай народнай партыі Пакістану, якую адчулівала забітая ў снежні Баназір Бхута. Партыя мае добрыя прагнозы на парламенцкія выбары, прызначаныя на заўтра, 18 лютага. У Афганістане ў перадмесці Кандагару на поўдні краіны ад выбуху загінулі 80 чалавек, дзясяткі параненыя. Нападнік самагубца ўчыніў выбух у натоўпе заўзятараў у часе матчу барацьбы паміж сабакамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, выпуск навінаў і цяпер да падзеяў Беларусі, звязаных з Беларуссю. Парламентары балтыйскіх і скандынаўскіх краінаў прапанавалі беларускім парламентарам і апазіцыянерам сустрэцца ў Вільні. Як заявіў адказны за беларускія пытанні ў Радзе паўночнаеўрапейскіх краінаў Дагфін Гейбртан, сустрэча адбудзецца ў літоўскай сталіцы ў сакавіку ў рамках міжнароднай дыскусіі пра ролю лідараў у час пераменаў. У ходзе дыскусіі будуць абмеркаваныя пытанні клімату і энергетыкі. Еўропа не можа мець нейкай эйфарыі ў сувязі з апошнімі вызваленнямі палітвязняў ў Беларусі, сказаў Радыё Свабода нямецкі дыпламат Ганс-Георг Вік. Паводле Віка, гэты крок варта вітаць, аднак не расцэньваць як гатовасць Мінску да супрацоўніцтва з еўразвязам. Берасцейская абласная арганізацыя партыі БНФ ініцыявала стварэнне рэгіянальнага аргкамітэту па святкаванні 90-годзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Вільні студэнцкае аб'яднанне ЭГУ правяло акцыю «За нашу і вашу свабоду», прысвечаную 90-годзю літоўскай незалежнасці, якую Літва адзначыла 16 лютага. Магілёўскія донары стварылі неўрадавую арганізацыю «Дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця». Заснавальнікі зацвердзілі статут і падрыхтавалі дакументы для рэгістрацыі. Старшынём адзінай у Беларусі донарскай неўрадавай арганізацыі абраны Ігар Каваленка. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. Цягам гэтай гадзіны эфіру ў нашай праграме рэакцыя беларускіх палітыкаў і палітолагаў, а таксама шараговых грамадзянаў на абвяшчэнне незалежнасці Косава, падрыхтоўка да заўтрашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Мінску, праскі акцэнт, якія могуць быць наступствы ўвядзення карты паляка, наколькі карта стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай. Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Званкі на свабоду ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў сярод іншага пра вызваленне Андрэя Клімава і рэпрэсіі супраць грамадска-актыўных студэнтаў. Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу і складаны жыццёвы шлях генерала Станіслава Булак-Булаховіча. Балахович, безумоўна, свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху. Сёння парламент Косава ў аднабаковым парадку абвясціў незалежнасць правінцыі ад Сербіі. Як гэтая падзея адаб'ецца на сітуацыі ў свеце? Ці закране яна нейкім чынам Беларусь? Гэтае пытанне наш мінскі карэспандэнт Владзімір Глот задаваў сёння вядомым беларускім палітыкам і палітолагам. Старшыня беларускага шумановскага таварыства, дарадца Александр Беленкевіч у міжнародных пытаннях Ігар Лялькоў лічыць, косаўскія падзеі перадусім паўплываюць на Балканы. Усё ж такі, першую чаргу, гэта праблема адносіцца да гэтай часткі свету. Стасункі некаторых краінаў, напрыклад, Сербіі, будуць вельмі складаныя. Можна чакаць таксама далейшага збліжэння Сербіі і Расіі. Плыў Расіі на Балканскай паўвыспе будзе праз гэта павялічвацца. Згадваю, што ў часы Слабадана Мілошавіча з Белграду ішлі сігналы пра далучэнне да беларуска-расейскага саюзу. Ці магчыма вяртанне сёння да гэтай ідэі, цікаўлюся ў спадара Лялькова. Наколькі я памятаю, была нават рэзалюцыя Скупшчыны, тады яшчэ Югославіі, пра далучэнне якраз да саюза Расіі і Беларусі. Шчыра сказаць, я не думаю, што ў гэтай сітуацыі тут ужо трошкі іншая Сербія, чым яна была за часамі Мілошавіча. Намесніка старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатолі Красуцка, прыклад, Косава вельмі хвалюе. Якраз вот задумывался об этом. Вообще это очень тревожный симптом, который может взорвать, скажем так, хрупкий мир, который сейчас сложился более-менее и в Европе, и в целом мире, который касается вопросов, прежде всего, межэтнических отношений. Спадар Красуцкий не выключае ў гэтай сітуацыі больш дзейных захадаў з боку Расіі, скіраваных на аб'яднанне славянскіх народаў, але не праз саюзную дзяржаву. Я думаю, што в цэлым сама эта ідэя, канешне, она ўжо в прошлым, но то, што будуць прадпрыняты какія-то попыткі, і прежде всего, это ўжо видно сейчас определённым дзеяннем і заявлением расійскага руководства. Я думаю, што аб'яднанне славянскіх государ будет ісці актывней, ініцыятыва са стороны Расіі пачнецца в этой часці. Палітолог Александр Федута лічыць, што праз косаўскі прыклад узмацніцца ціск на польскую дыяспару ў Беларусі. Пачынаецца, на мой погляд, перагляд межаў, якія склаліся ў Еўропе, і калі адна з верх дзяржаў, напрыклад, Злучаныя Штаты прызнаюць Косава, ну, Расія адразу прызнае Абхазію. Меркаванне палітыкаў і палітолагаў запісаў Уладзімір Глот. А як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Гэтае пытанне шараговым грамадзянам, мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык. Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Правільна, пусть будзе незалежна і ўсё. Мне безразлічна абсалютна. Ставіць яе і ставіць сябе. Мне здесь хорошо. Добра і для Косава, і для Сербіі, таму што гэта аўтаномія, у іх шмат праблем з верай, і таму раздзяленне па верам, каб не было канфлікту, лічу, што гэта добра. Во-первых, я скажу так. Сербия должна оставаться Сербией, а не делить. Если хоть еще один прецедент в Европе дележа государства, таких государств очень много, которые могут разделить. Та же Испания, Бельгия. Это демократия. Но мусульманских государств в Европе не надо. Хватит Великой Албании. С точки зрения того, что у них возник конфликт, если это поможет разрешить этот конфликт, если не будет дальнейших таких противостояний, в том числе военных, это хорошо. А будет это хорошо или плохо с экономической точки зрения, время покажет. В этом вопросе не очень разобрался. Поэтому не скажу. Как вы ставите сюда незалежности Косово? Я ничего не думаю. Вопрос. Политика неинтересная. Очень плохо. Ну, потому что это анклав как бы Сербии. Нельзя отделяться, если у нас Гродненская область отделится. Что будем смотреть? Ну, или Брестская. Ну, представьте, оторвали кусок от ноги. Ни в коем случае нельзя. Надо России помочь и Белоруссии, чтобы не отделились. Ну, по-перше, большинство населения Косово складывают, как ведомо, албанцы. Вось, навод до того, как большинство сербов покинуло Косово после 1999 года. Навод в той час 60% населения складали сами албанцы. Вось. Тому тут немагчыма просто забаранить им обвестить свою незалежность менавіта от Сербии, потому что сами их зацікавленности примушают это робить. Вось. И те суперечности, якія існуюць в выніку тих чисток, просто кривавой разни, что існавала поміж гэтыми народами, яны на сегодняшний день, мне здаются, выключают их взаимное совместное проживание в одной державе. А пытанне на вуліцах Менску провяла Галіна Бакунчык. Заўтра о 12 гадзіне індывідуальныя прадпрымальнікі збіраюцца правесці мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Некаторыя актывісты пагражаюць паставіць намёты на плошчы. Як ідзе падрыхтоўка да акцыі? Паведамляе Алесь Дашчынскі. Інфармацыя пра акцыю распаўсюджваецца пераважна ў інтэрнэце. Сайт праваабарончага руху прадпрымальнікаў «Наша Беларусь» прапануе ўлётку да мітынгу. У ёй гаворыцца аб рашучасці весці барацьбу за свабоду прадпрымальніцтва да поўнай перамогі. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў: «Людзі выйдуць, толькі невядома, канешне, ў якой колькасці. Я не чакаю там шмат колькасці, таму што не было матэрыялаў. Ну, без гэтых дзеянняў кансалідацыі не будзе. Таму это плошча Знамёты будем пытаться поставить. Если удастся, то, я думаю, людей будет шмат потом. И даже если они нас там заплохают и разгонят, то предпальники туды вернутся. Я это ведаю. Шмат людей обуранных, шмат людей стратили по несколько тысяч доляров. Тур казал, что 92 тысячи не могут людей уладковаться на працу. Потребование, как людям дали працевать. Старшиня компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев сказал, что основная проблема не вырашена, бо указ номер 760 застався. Давление предпринимателя чувствуется. Рассматривается повышение налоговых ставок в 2-3 раза. Отношения предпринимателя. Везде недовольство высказываются. На этой акции будет объявлено, что давайте 25 марта поддержим. Это же власть вынуждает выходить. Это не мы, это власть говорит. Выходите на площадь и решайте свои проблемы таким путем. Чем вас больше выйдет, говорят работники правоохранительных органов, тем быстрее решится проблема. Поэтому все зависит от нас. На митинг 18 лютого у Менска собираются приехать представники из регионов. Предприниматель Александр Цацура с Солигорску сказал: предприниматели, все те, которые, по крайней мере, ездили, все практически поедут завтра. На следующее будет 25-го, я думаю, там вообще много очень поедут. Займальніца з рынку Ждановіча Жанна Болсун перакананая, што той, хто хацеў даведацца пра акцыю, той даведаўся. Вынікаў як бы іншых акцый асаблівых не было, таму многія стараюцца прыспасобіцца да тых умоваў, якія ёсць. Кожны чалавек, якога прыніжаюць, павінен выйсці і сказаць аб гэтым, а у нас адзін выхад выйсці і паказаць это што-то, гэта выйсці на плошчу. Другім якім-небудзь чынам заявіць аб тым, што нас знішчаюць, што нас прыніжаюць, другога спосабу у нас проста няма. Вынікі ўбачым заўтра. Перадаваў Алесь Дашчынскі. Званкі на свабоду. Нам трэба мяняць коней на пераправе. Я хочу посоветовать, как стать президентом. В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации. Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации. Ваши водлуки на подзеи. Отказы на ваши пытания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Тыднёвы агляд тэлефанавання ў на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык, слухайце ў нашай праграме прыблізна праз 25 хвілінаў. Вы на хвалях радыё Свабода, у студыі далей Кастусь Бандарук. А цяпер пражскі акцэнт. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвоеную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў сённяшнім пражскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Закон аб карце паляка быў прыняты сеймам Польшы летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцыяў і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй ў БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую, «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета пісала, што карта паляка гэта фактычна пашпарт і выбудоўвае такі ланцужок, што спачатку, маўляў, карта, потым будзе патрабаванне культурнай аўтаноміі, ну а потым і рэферэндум аб далучэнні мясцовасцяў, населеных палякамі, да Польшы. Пагаворым усё ж такі пра сэнс і значэнне гэтай карты паляк. Вось сітуацыя. Адна краіна надае сваім супляменнікам, якія жывуць у іншай краіне, адмысловыя правы і прывілеі. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков. Целый минулый год я находился при одном Варшавском университете. И уже тогда там, в Варшаве, мы начинали досить завзято дискутовать на конт сенсу, значения и махчимых наступств введения этой карты поляка. Треба сказать, что с самого початку выражал свой скепсис, и некий сумнев, и слушно соправды поступила польская влада, уводячи такой документ. Мой аргумент был, хоть и из такой галины философии нации, национализму на Европе. европейском континенте. Вводячи карту поляка, польские элиты, все польские владные элиты фактически подписываются под доктриной этничных наций. Подобные инициативы являются передусім у центре европейского континента. И, например, уже у Франции или в Англии введение некой такой карты эти француза эти ангельцы, видать, тяжко себе уявить. В угле традиция эта сягая до унейших часов, я сгадаю философию нации Гердера, а любую практику другой половы 20-го стагодзя, коли, например, турецким гастарбайтерам у Немеччине доводилось жить десятки годов без подзеву отрымать немецкое громадянство, тем часом, як этничные немцы Советского Союза отримливали это громадянство без серьезных проблем. Тому мои аргументы были передусім такого кшталту, что это адраджение сапраўды такого этничного национализма, и что махчима тут такие принципы идет у разрез с вартостями громадянского национализма. Але теперь уже, как бы, после того, как вернулся на батьку, что не поглядел, каким способом реагуют белорусские улады на введение этой карты, моя позиция, мое ставление, видать, переменилось. Введение карты к поляка – это, передусім, презентация и демонстрация того, что Польша становится уплывовым геополитичным гульцом, актором у нашем регионе. То, что сапраўды неприховано боятся белорусские улады, это стратить контроль над, так бы говорить, национальной политикой в Беларуси. Контроль, мне кажется, ключевое слово и ключевая фобия, якая, так бы мовить, выпроменивается с заявы официальных белорусских особ, на кшталт Чергенца, Лукашенки, те официальных праўрадовых публицистов Советской Беларуси. В Беларуси де-факто обновленная советская национальная политика, але робится она досить незграбно, досить грубо, одночасово с риторикой про национальную гармонию мы бачим реальный переслед белорусскомовных белорусов, этничных поляков або інших меньшинств в Беларуси. И натурально, коли эта карта поляка станется нечем вабным, коли почнется массовый низовый рух, например, жыхароў Заходней и Центральной Беларуси по ее отрыманні, это может дестабилизовать той национальный баланс, який склався на цяперашні момент. Андрей, вось Валер уже почав размову про международную практику, особливо про практику Европы. Ну и так выглядая, что сприяние замежным супляменникам титульной нации з'являється в свете не универсальной, але достатково распаўсюджаной практикой. Вось Валер сказал, что не могчи чым уявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Москвы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваны я ад пачатку Злучаныя Штаты. Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщіна, Славацыя, Нямеччына, таксама і Расія. Вось, якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшы ў Еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Просто палякі, якія жывуць па-за межамі Польшы, атрымоўваюць магчымасць поехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер законадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у кого будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам

компактно проживают литовцы. Поточно, что называется, картой литовцы, она достаточно давно уведена. И никак она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побольше, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность, потому что главный привилегий – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальная польская виза, якая дает право на уезд в Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание вот это по личбах. Ну, саправды, вот выники переписи населенства, они завжди выкликают сярод меньшинств национальных некие питания. Они есть питание у Польши, когда там по воде переписи сдается 50 тысяч белорусов, вот и белорусские влады, например, кажут про 200-300 тысяч белорусов. Официальные выники переписи на Беларуси около 400 тысяч поляков. Сразу с тем, с посылки белорусских СМИ на наявность некой польской статистики, что вот поляки лечат 900 тысяч, ну, я не сустрел, как бы некий официальный польский бок говорил про 900 тысяч поляков. На саправды отбывается некая гульня вот теперь этими личбами. Я хочу звернуть так само увагу на то, что официальный орган, признанный державой Союза поляков, який сегодня финансуется городенским облвыканкамом, он в минулым годе подал личбу поляков 1,5 миллиона. Откуль вот Юзеф Лучник, это было его интервью, взял эту личбу, я не ведаю. Ну, махчима ему облвыканкаме сказали, вот, потому что газета финансуется и, скажем, контролюется облвыканкамом. Я разглядаю это просто как некую гульню, некое полохание личбами. Думаю, что невеликая колькость с поляков задекларуя жадание отримать карту поляка, и, напевно, это не выключа жадание съехать с Беларуси, потому что уже давно існує закон об репатриации населения польска, и коли некто хотел съехать, он уже съехал. Валер Булгаков, вы уже пригадали советский досвід. В советские часы легально выехать из СССР мели махчимость представники только двух этничных групп. Это немцы и габреи. И варто сказать, что по официальное меркаванне были тады, что гэты две группы сумневные у сэнсе громадянской лояльности. На ваш погляд, вот у цяперашняй такой реакции уладаў, а магчыма і не толькі уладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны гэта прыгонныя дзяржавы? Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы заснавання Савецкага Саюза былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе, меншасцю. Чаму так было і чаму беларускі держава переймає певні особливості такої політики. Здається, що білоруський режим мало чого робить у позитивному сенсі для формування білоруської нації. І тоді, коли ця риторика вживається, нагучить особливо порнографічно. Наприклад, близький лукашенковський поплечник товариш Чергінець, гнівно коментуючи спроби імплементації карти поляки, заявив, що от ми знаємо, що відділи Аковського командира